بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليكون القرية الماضية في شهر الله المحرم وقف مواجهة من أمنا ربنا سابقا ودرسها ومنظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وتوفيقي وبيتي وحفظتي تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم تبلغ ليس ينفجر. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله لقد قامت الآيات أي المتنوعة الكثيرة الباهرة العظيمة تشهد أنه إله عظيم، والإله هو المعبود. لنسمام آية بالمبارك بمعنى إشارة تتلقى بيوم بل وبيوم الله سبحانه وتعالى، إشارة من بعد ميت إن الشغازة مستعد بيشة زوت زشودية. والله سبحانه وتعالى ليه موجودية يستحقي وبدي وفكيا. فهذه الآيات قامت شاهدة على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وهذه إشارة زواج التقديم لبرباني الله سبحانه وتعالى. زوتي زمسيماما إشارهيزي كشودليا كواني واجب كمبكيشا الله سبحانه وتعالى كتك إبادة نكم تكسي عمالي بكياكي. Kama vile aliyeumba ni yeye peke yake, anayepeleka huu ulimwengu ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, anayehuisha na kufisha ni yeye peke yake, basi kadhalika asipelekewe yoyote ibada isipokuwa yeye peke yake. Na hili liko wazi. Kisha akasema Sheikh hapa: هذا وإن من السفه العظيم والشطط البين أن يتوجه الإنسان في عبادته وسؤاله وطلبه ورغبته ورهبته إلى تراب أو قبة من القباب أو حفرة من الحفر أو شجرة من الأشجار يعرض عليها حاجاته وينزل بها طلباته. وإن من السفه ni katika usafihi mkubwa sana. Kwa Kiswahili cha kueleweka, katika upumbavu mkubwa na makosa yaliyo wazi. Mwanadamu kuelekea katika ibada zake, ibada ya kuomba, anapotaka jambo, anapokuwa na raghba na hofu, aelekea katika tifu la mchanga. Enda kwenye kaburi la mtu aliyezikwa miaka mingi iliyopita, kumebaki mchanga tu. Enda kwenye tifu la mchanga lile, au kubba lililojengwa juu ya kaburi, kumejengwa kubwa pale, kubwa dom imejengwa pale, au enda kwenye shimo katika mashimo, ndio ile ile kaburi. Au mti, kuna wengine manake mpaka mti waitakidi kuwa una baraka, utatupa baraka, kama vile wale walivyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hunain, waliokuwa wakitabarak na mti wanaoita Dhat Anwat, wabandika silaha zao, waziangika silaha zao, zile silaha zitapata baraka, ndio katika vita wende wakashinde kama wanavyodai. Katika usafihi mkubwa mwanadamu kufanya mambo kama haya. Sasa aje kwenye mchanga ule, aje kwenye kubwa kama lile lilojengwa juu ya kaburi, kisha amwekee yule anayemuitakidi haja zake, mimi nataka kitu fulani, nataka kitu fulani na kitu fulani, kwa amteremshie yule maiti kwa mfano matatizo yake, wala yatawajjahu fi su'alihi wa talabihi ila rabbil azim al khaliq alladhi qamat al ayatu wal barahin wal shawahid wal hujaj ala annahu al ilah al azim ay al ma'bud bi haqqin wa la ma'bud bi haqqin siwa. Aelekea kwa kiumbe kama yeye tena ambacho kishakufa. Hebu tizama ujinga wa makhurafi, ujinga wa masufi. Maiti leo amchukua enda kumuosha, amvika sanda, ampeleka amswalia, akishamaliza kumswalia amuombea na dua. Baada ile swala wa kutosheka, wakaeka na bid'a ya kuomba dua baada ya kuswalia, wamuombea dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbitu, wamuombea dua, kisha waenda naye wambeba njiani, pia hawakosi kutiatia nakshi, pia waongeze na bid'a pale ndani, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kuenda na wengine Allahu akbar, Allahu, kwenda kuzika, sijui wafurahia ni idi ama nini, wafurahi, afadhali unkwenda, afadhali unkwenda, hukwenda naye Allahu akbar, Allah, hukwenda naye bid'a. Kisha bado wenda wampeleka kwenye makaburi pale, kifika kaburini wamzika, kabla ya kumzika wenda kuadhini kule chini. Na haya utaona sana kwa makhurafi wa Malindi hivi, Mamrui, hii sehemu za huko. Hapa kwetu si sana kidogo, hapa wana haya kwa sababu watandikwa sana, waona hii nikifanya nitatandikwa, hii wacha kidogo, hii ni wache. Huadhini pale chini, na wengine hukimu na swali, sijui imeingiana vipi adhana na ikama katika kaburi, sijui yameingia vipi, lakini watu wafanye. Kisha wamzike yule maiti, wamfukie na mchanga, kisha aje mmoja wao na kitabu cha talkini, kile waita talakini wenyewe, talkini ile. Kisha aambie yule maiti, wakija wale malaika wawili usiwaogope. Watu wana mchezo kwa kweli, usiwaogope, wana kama vita vya mtaani tu, usiogope, hakuna kuogopa lolote, mfanya mchezo nyinyi, usiogope, hata wewe ni viumbe tu wale, unaona, watakuuliza maswali, wewe wajibu hivi, amsaidia kujibu, aona itamsaidia yeye, basi atapewa yale maneno, kisha watie dua tena, wamwombea nani, yule maiti. Nisikilizeni vizuri, mimi nawaleta mahali kote huku, wafanywe nini? Aombewa, akiombewa, sio? Kisha kesho siku ya pili wao ndo waje kumwomba, si mfahamu? Huku kote wamemwombea, siku ya pili ashageuka Mungu, aje kuombwa. Mtu ana shida zake, aje kwa yule yule maiti jana aliyemuosha, akamvika sanda, akamswalia, kamuombea dua, kisha iwaje sasa amuomba yeye sasa. Si ndio maana kuambiwa wa inna minas safah, kuna usafihi na upumbavu kama huo. Yule yule kiumbe ambaye ulimfanyia yote kisha uenda kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, ukaomba kiumbe kama wewe. Na lau kama itatolewa, wewe angalia ukiwekiwa mifupa ya binadamu katika meza, mifupa, kisha uambiwa anaenda kaiombe ile mifupa, kwa akili yako timamu wewe waweza kwenda kuomba ile mifupa? Ndipo pale buru buru buru buru kuomba mifupa. Lakini yule yule ile ile mifupa ile imetiwa kaburini pale, wewe unaenda kuiomba. Msidanganywe eh? Tutasikia wasema sisi hatuombi bwana, waomba wa sana tena, bali wengine huunda safari kutoka nchi moja mpaka nyingine, enda tafuta kaburi huko. Wakati yosoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azungumza nini kuhusu masuala hayo, kwani hakukuwepo na mitume wote waliopita huko nyuma? Alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumuonyesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kaburi la Ibrahim, la Musa na wengineo, kisha awafundishe umma wake, nendeni mahali fulani kuna kaburi la Musa, kajengeni pale, muende mkatufu, muombe na kaburi. Hakutaja kabisa mambo hayo. Afa mtume za sallama, masahaba wasifanye hilo jambo. Wafa masahaba wakubwa, wasifanye hilo jambo. Yaja asri ya masahaba yaisha, ya tabi'in, atba'u tabi'in, waja mashia waanzisha jambo, kisha makhurafi waje kufuata. Yale makaburi yakaanza kujengwa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akataza. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil bina'i 'ala al-qubur, amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam kujenga juu ya makaburi. Wao wajenga tena, waweka na kubba juu, kisha kuwekwa na vitambara funikwa bana, kisha kuwekwa na kadha na kadha. Watu wakaja wakaleta shida zao pale, mpaka mwisho maskini wale awamu wao wawaibisha, wasema hakuna tofauti baina ya kuomba hawa na kumwomba Allah. Mmoja asema wazi wazi, na ile clip ilikuwa yaenea, hakuna tofauti baina ya kuomba hawa maiti na kumwomba Allah, ni wamoja tu. Sasa hii si shirki, hii ni tauhidi. Tauhidi ya mtume yupi aliwafundisha hivi? Sema nini katika safa, tifu la mchanga bwana anaenda kuomba, na wengine huondoka pale. Kulikuwa na msitaji maiti mmoja amezikwa sehemu za Tanzania, wakustaji mahali, lakini jamaa walikuwa wakienda wakichukua ile mchanga wakiitia mfukoni, na wengine kibeba mchanga waitakidi ile mchanga na baraka, mpaka mwisho kukatokea watu wakaja kuzungumza, jamani hii michanga kama kawaida tu, msije mkaibeba, mwisho mtamfukua maiti. Kila mmoja ateka, kila mmoja ateka, tuateka mchanga, mwisho mtamfukua umaiti. Watu wabeba mtanga bwana, mchanga wa kaburini, wenda nao nyumbani, aitakidi kuwa ile mchanga una baraka. Wewe unaje? Wafanya watu. Sasa kuna wengine mpaka miti, akwambia huu mti aliketi wali fulani hapa chini, kwa hivyo huu mti una baraka. Kulikuwa na mti Makka pale, mimi siwaambii huku kwetu kwa Afrika, Makka jamaa wametunga stori, sijui hapa alikaa nani, hapa alikaa mtume wa sallam hapa. Ule mti si ukaanza kufanywa tawafu jamani? Hamkuona ya clip? Itokea clip, watolewa mu'tamirin kutoka wapi, Pakistan, kutoka India, kutoka wapi huko, waletwa na wale maagent wao, waambia kuna mti kule una baraka, waje wazungukisha ukumbatie ule mti, au busu ule mti. Na mti huu bwana, ile klipu ikafika kwa hukuma ya Saudia, ndio utajua ile kama ni biladu tauhid. Siku ya pili kumeletwa lile jigari le harath le excavator laitwa, ikang'olea ule mtu, kang'olea kuanzia kwenye mzizi, vu tuplio mbali huko, mtu fanywa kuni. Ha, mbona ukujisaidia? Jamaa akija hakuna tena, hakuna tena ule mti huko, kwisha. Yani akili za watu ziko wapi jamaa mpaka kufikia hii hali? Na Sheikh asema badala ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu aelekea kwa kiumbe kama yeye bwana na kumwomba. Na kuna watu walingania watu katika haya, na haya ukiangalia makini ni ule ubwenyenye fulani watu fulani wameujenga. Kwa hivyo watu wakierevuka, ule ufalme utaanguka, wakasahau kuwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala yachezewa hii. Watu wapeleka haki ya Allah kwa asiyekuwa Allah, wajidhulumu nafsi zao. Sheikh hapa asema wa annahu huwa alladhi yajibu an yatawajjahu an yatawajjaha ilayhi bidu'a. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio wajibu kwetu sisi tumuelekee yeye kumuomba. Hivi kuna watu wakasirika bwana kwa maneno yao tunazungumza. Wewe wakasirika tukisema aombe Allah peke yake? Ha, sisi tuwaambia wale wani kuomba makaburi haifai, hii ni shirki. Nasema sisi lakini tuombe makaburi? Ah, tukusudii wewe. Wewe uombe basi, mbona kasirika? Usikasirike bana. Wacha utoto. Mtu wa majengo akwambia wacha utoto. Wewe hukusudii wewe. Si wasema uombe wakasirika nini? Hebu nikuulize, kipi cha kukasirisha wewe ikizungumziwa maudhui, wakati wewe wadai kwa wewe huombi? Sisi tuwazungumzia wanaoomba, wale wanaomba maiti, wale washirikina. Maita watu washirikina, ah, wewe kwani unaomba maiti? Ah, basi wewe mshirikina. Kwa sababu haombi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birrajai, hatumtarajii yote isipokuwa yeye peke yake. Wa bisuali, tunapomwomba tumwomba yeye. Wa bitalabi, wa birraghabati warrahba. Wa yamurru kathirun minan nasi ala hadhihi alayati wa hum anha ghafilun. Na wengi katika watu wazipita hizi ishara wakiwa katika ghafla, au na mbingu au na ardhi au na miti au na mito au na bahari, nafsi yake, wanyama mbalimbali, lakini hata hazingatii kwa yule aliyeumba vyote hivi, yeye ndiye anastahili kuabudiwa subhanahu wa ta'ala. Wa yashahidunaha bi absarihim wala yantafi'un. Washuhudilia hizi aya kwa macho yao lakini hawanufaiki. Walihadha, na kwa sababu hiyo, yatawajjahuna ila ghairi llahi, waelekea kwa asiyekuwa Allah su'alan wa talaban wa dhullan wa khudu'an wa inkisaran. Waweza kumwona mtu apeleka maombi yake kwenye kaburi bwana, pale Makinan Road pale kuna vituko pale vafanyika, mfano mimi nataja, lakini iko sehemu nyingi kimpale watu wenda, atoka atoka kutipwa tipwa yuenda na gari lake maskini. Lile gari aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Afya alionao amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rizqi alionao amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tipwa tipwa aenda kwa maiti ambaye hamjui hata nani, aliishi vipi, alikuwaje, aenda pale apeleka shukrani zake na maombi yake, amuomba maiti, nifanyie hiki, nifanyie vile, mimi nina haja zangu bana, zipeleke kwa Allah. Na utamwona ana unyenyekevu pale, amevunjika yani kabisa kimwili wake, una khushur ambayo hutomuona akiwa nayo katika swala. Akiswali hana khushur hiyo. Na wengine waitakidi kuomba dua katika sehemu kama zile yakubaliwa zaidi hata kuliko msikitini. Katika misikiti ambayo ni nyumba za Allah, haombi hivyo wanavyoomba akiwa pale. Faman tafa'u bi hadhihi al-ayat al-qa'imah shahidatan ala wahdaniyati Allah. Kwa hivyo hakufaidika huyu na hizi ishara zilizo wazi zilizosimama kabisa kushuhudia kuwa Allah ni mmoja subhanahu wa ta'ala, wa wujubi ifradi subhanahu wa ta'ala bil ibada, na uwajibu wa kumpokesha Allah katika ibada. Qawluhu fadluhu laysa yanfadu. Huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, manuhu wajuduhu wa ata'uhu la yanfadu. Vipaji vyake Allah subhanahu wa ta'ala, ukarimu wake hauishi bwana, atoa tu yadullahi mal'a, mikono ya Allah imejaa. La yughidhuha nafaqa, la tughidhuha nafaqa, hata akitoa vipi Allah subhanahu wa ta'ala haviishi vile vilivyomo katika mikono yake. Sahaa al-layli wa nahar, ni mkarimu usiku na mchana, toa subhanahu wa ta'ala. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq, kila mlicho nacho nyinyi kitaisha, lakini kilichoko kwa Allah hakiishi. Khazainuhu mal'a subhanahu wa ta'ala, khazina zake zimejaa. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu, sio khazina moja, chochote kile kuna khazina nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatoa bana, karimu subhanahu wa ta'ala. Basi ataka nini kikubwa? Ataka mambo ya kidunia dunia tu, labda shida yake milioni moja tu. Basi hiyo pia umombe Allah, enda kumwomba maiti, bwana wewe vipi? Wewe maiti mwenyewe aliisha hata shilingi 20,000 hajawahi kushika kwa pamoja hivi, alikuwa hana uwezo. Maiti mwenyewe alikuisha kama kina sisi ustadhi ustadhi tu, hayumo hayumo, basi hata biashara alikuwa afanye. Wewe unapenda mimi na shida, lakini kama milioni tano hivi angelikuwa hangi kuangalia kama mfanya matezo wewe. Wacha mchezo bwana, ankwambia wacha utoto bwana, mimi pia niombe 5,000 10,000 waje milioni 5 niomba mimi bwana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Ya akhi, wewe enda kwa kiumbe kishakufa kilivyokuwa uhai, yenyewe hakiwezi kukusaidia, bali chenyewe hakiwezi kujisaidia. Kiumbe alikufa na maradhi fulani ambayo wewe pia amekupata, pengine wenda kwake wamshtakia ile maradhi aliyomfisha yeye, ni kwa sababu yeye kufa. Mimi bwana yanisumbua maradhi fulani, mimi ninakufa nayo haya. Hakusaidia, hakuweza kujisaidia akiwa hai. Na hii anikumbusha mabwana wakubwa wale huambia watu kwa wajua kitu fulani ni dawa. Anaweza kutaja kama kuimba nyimbo fulani ni dawa. Kisha yeye akiwa mgonjwa aenda hospitali, si uimbe. Kama samai ndawa, ndawa, ankuwa mgonjwa, hanjoni mumwimbie samai, apoe. Yenda hospitali, wengine samai ndawa. Unachezeana hiyo. Lakini yeye, aenda hospitali kubwa kubwa. Wengine huenda mpaka India. Atoka Kenya, enda India kutafuta matibabu. Wakati yeye waandikia wenzake irizi. Yeye watu wakimjia, wewe rizi hii itakupona hii, ukivaa utakupona, si uvae wewe sasa. Mimi jamani nda India, kwa hivyo mniombeni dua. Pia wewe? Wewe pia nda India? Kuaje? Si wewe ulikuwa unasema rizi fulani nda, wewe wajua dawa zote. Wewe utajua hawa watu ni dajajila. Wachezea watu. والفضل كله فضله لا شريك له فضل يوتني يا الله وما بكم من نعمة فمن الله نعمة يوتم لنا يتكك الله سبحانه وتعالى بكيات أنا مشرك نيكت كده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكتاك ذبيت إدادي نعمة الله ويزك ذبيت إدادياك إن ينجي سانا ذبيتنا مبركي منجين إبادة زاكو. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا اسكلي زمانين متاموا اي حديثي الله أكبر الله سبحانه وتعالى سيما يا عبادي اني وجوانغو منين مزورك اني وجوانغو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو ومنزوين ومنزوين نن آدم عليه السلام mpaka wa mwisho wenu watakayezaliwa kabla ya kiyama, watu kwa majini, qamu fi sa'idin wahidin, wangesimama wote katika uwanda mmoja, wote wamesimama katika uwanda mmoja. Fasaaluni, kisha kila mmoja akaniomba anachokitaka. Na kuna watu wana maombi ya vitu vya ajabu ajabu, lakini pia unachokiomba, mimi nataka nyumba juu ya bahari, mimi nataka utakachoomba. Kila mmoja akaomba anachokitaka. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kisha kila mmoja nikampa kile alichokiomba, nikampa kikamilifu, kila anachokitaka nikampa. Allah asema ma naqasa dhalika mimma indi, hivyo ndivyo vitoa havitapunguza katika ufalme wangu katika kile nilicho nacho. Illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr, isipokuwa ni kama mfano wa sindano. Mikhyat ni sindano, inapoingizwa baharini ile sindano kisha ikatolewa, yatokana nini katika maji ya bahari? Si kidogo, hakuna kitu. Chukua kifuvu, unasema sindano, chukua kifuvu kile, tia sindano ndani bwana, tasibari, watokana nini? Sasa vipi bahari? Yaani maana yake haipunguzi chochote katika ufalme wangu, hata nikawapa nyote. Sasa viji matatizo matatizo vyako vidogo vidogo, wewe pia basi uenda kufanya shiriki? Una tatizo gani wewe? Mimi tatizo langu bwana natafuta mke. Si muombe Allah atakupa? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kisha na ufanye asbab. Kitu kidogo tu hicho cha kupeleka wewe kwenye kuingia motoni milele bwana. Atoka bwana, nasikia ile kaburi bwana nini, nikiumwa na kichwa nasikia ukiomba pale. Ah, kumbe umwa na kichwa, si ule panadoli tu yaishe. Aenda kwenye kaburi aomba maiti. Yaani hawa makhurafi wangesikilizwa, ngelikuwa madaktari hawana kazi kweli, na watu wangekufa sana, maana wangetiwa kwenye madawa yasiyoeleweka ya kishirikina shirikina mpaka wakaenda. Manake maalimu wao wote matabibu. Sikia mtu tabibu, huyo mtabibu, ujue mchawi. Huyo mchawi. Asema yeye mtabibu, hata kilichoibiwa pia najua nitakipata vipi. Ah, una CCTV? Wapata vipi? Siku hizi manake upige hapa ramli ya kioo live. Mwanaona live. Yaani ukiibiwa uenda kule upigiwa ramli ya kioo ile, kisha umuona yule anayekuibia, huyo huyo nani yule, umuona tu. Shetani bwana akiwachezea watu, subhanallah, wakaingia katika ushirikina, katika mambo ambayo hawana haja na kuingia katika ushirikina. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, ya akhi, muombe atakupa chochote unachokitaka. Chochote unachokitaka maadamu huombi dhambi wala kukata kizazi, omba bwana. Na kila unachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala imma atakupa hicho hicho, au atakupa badala iliyo bora zaidi, au atazuia shari kubwa sije ikakupata ile shari. Wewe umeomba kitu kingine, Allah akazuia shari sikupate, au akakuwekea kesho akhira akakupa. Kwa hivyo dua ni khairi yote. Mpaka masahaba waliposikia maneno haya akamwambia Rasulullah, idha nukthir, basi tutaomba sana. Qala Allahu akthar, Allah ni mwingi zaidi, ana vingi zaidi, ombeni, muombeni Allah. Msidanganye bwana, mtu asije akwambia kuwa ah, wewe bwana dua yako itakubaliwa vipi bwana, wewe mtu wa madhambi, wewe mtu wa kadha, mtu wa kadha, wewe watakia nini kuingilia watu na Mola wao bwana, wewe unini wavunja watu moyo na wakata watu tamaa bwana, waingilia baina ya mja na Mola wake bwana, wewe watakia nini bwana? Washirikina bwana, washirikina waingia kwenye majahazi na vyombo vya bahari wakitikiswa kule, da'u Allah mukhlisina lahu din, na bado washirikina, lakini pale wamuomba Allah wamtakasia yeye dua, falamma najahum lal bar, na Allah yawatakabalia, yuwaokoa. Sasa ikiwa huyu mshirikina aokolewa akiomba kwa ikhlas, pamoja na kuwa akifika nchi kavu yafanya nini? Shirki. Wewe umwambia Muislamu bwana, wewe kwa vile una madhambi haikubaliwi dua, ili ni kuite wewe uje untilie dua, sio? Anjoo basi maalim, uje na mitele yako pale, kisha shika mtele. E baba, kwani nkuku huyo? Alafu ile mtele ule watupio, hamkuona nyinyi eh? Kama unleleka katika sunna, shukuru. Kuna watu wapigwa na mitama huko, mitama, mitele, ngano, sijui asuma bismillah ba, bismillah ta, bismillah ga, bismillah, huyo wapigwa na mitele ile, kisha ambao ndo watili wa dua hiyo. Alhamdulillah, wallahi da'wa ya sunna imerevusha watu. Watu walikuwa kichezewa sana, watu walikuwa kichezewa sana. watu wazunguka siku ya Idi bwana, wauza dua, wataka pesa ngapi wewe? Ah, mimi nitaka shilingi 100. Papa papa papa, shamaliza hiyo yako fupi. Ama chezo shilingi 100, dua shilingi 100 bwana. Sasa ukitoa pesa mzuri, dua ya wandefu ngapi? Mimi nitakupa tenga, yani 1000. Basi atatia dua huyo hapo maalim, akimaliza atie 1000 yake mfukoni, yuenda na wewe waamini kwa dua kama ile ni sawa ile mfano. Watu walichezewa namna hiyo, na kuna watu mpaka leo toerevusha wataki, wambakia pale pale wangandama. Sasa kama wewe umekubali kula ujinga, tukusaidie vipi? Takuacha tu bakia huko katika fitughyanihim ya'mahun, watangatanga katika upotofu wako, shauri yako, ushaambiwa wewe utaki, tukufanyeje sasa? Aminda makinarodi, watakia nini? Tuzuru kaburi ya kikoani ya njama kaburi ya hayakukumbushi mauti we. Aminda kule, ama hawa nani hawa? Kina Abdalali hawa, hawa hawakumbushi mauti hawa. Awe una lako, wenda kufata lako kule, ndo unda safari. Anta kutilia maiti duwa, wanjapa maiti alhamdulillah wakukaribu tuwa. Watakukumbusha mauti. Tena ukienda pale hakuna kaburi limejengewa wala nitaona ya kukumbusha mauti. Tena nenda usiku, usiku usiku nenda, ndio utajua mauti wewe ni kitu cha kutisha. Yaani atakwenda kule kumewekwa taa za Christmas, zile za mti wa Christmas pale, ukiingia kwa meremeta kumetiwa udi na nini na vitambara pale vimewekwa, basi aingia pale na yeye ndio aghurika, shetani amchezea mpaka aomba maiti. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.